أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه حق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه حق زهيد سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فهو فليملي الولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. مقصد سورة البقرة بیان سرور مسلو اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سورة سرور حصو کی تقسیم بے اولی سسل آیتون پائی کولا مسل اثبات توحید دویم ایسا 101 نے 176 پائی کی دویم مسل اثبات رسالت دویم ایسا 177 نے 253 پائی کی بیان دے جہاد فی سبیل اللہ اور سرور ایسا 204 ناخرہ پر بھائی کی بیان دے انفاق فی سبیل اللہ اولی سا درے بابوں نے کیوا دعوی داولی اسی آیت نمبر 21 کیوا درمی سا بدفہ دنہ ہے ترازنو اس پاتے رسالتی کو او دھاریں گے دعوی درمی سے آیت نمبر 101 کی اخیری سولہ سایتون کی ردشک کے فیلی دیر پارچی توحید مضمون کامل چی درمی سا 177 نے 253 پائی کی دا جہاد بیانو دا جہاد اتدائی منزل بیانو ابتدائی منزل دا جہاد در خبر ضروری دا مجاہد ٹریننگ اگر پہ یو آیت کے بیان کا لصفت انسار دویما خبر دا ابتدائی منزل دا پارا دا ملک اندرونی اصلاح ملک دن اصلاح دا غیر دا پارا سرور قوانین او داریں گے درما خبر چی دا ابتدائی منزل دا پارا ضروری دا چاگر دا مجاہد دا کور اصلاح دا دا مور سرا دا پلا سرا خلی بچو سرا کور روغی دل دا غیر روغوالے دا غیر دا پارا اتر دا احکام بیانول چپتی بانے عملو شی کور بے روک شی سرور میں اسے 254 میں شورو دا ترخی را پوئی در اول کی ترغیب ورک انفاق تا 254 کی او دارے گی تقویف ذکر کہ چمال لنے گئی او علت بیان کر چمال اولا گوا ذکر چول کافر نوم ظالمون 255 کی دعوت توحید پدرے دل کی دو صورت ذکر کرا او ربط دعوت مخی آیت سرا چنا مال لگے نو دے مسئلے دا پارا چدا مسئلہ کور شی بیا دو لاری دو لاری ذکر کری سبیل الغی او سبیل الرشد او بیا داریں گے بتا غدارت خون کی یہ اصحاب الرشد دی او یہ اصحاب الغی دی یا داغی منظر بیان کر دا اصحاب رشد منزل الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور او دارنگی دا اصحاب الغی منزل والذين كفروا اولياءهم الطاغوت شيطانان مرغري شو يخرجونهم من النور الى الظلمات بیا پاغی باندې مثالونه دا اصحاب الغی مثال رومه ذکر کړ چې دا اصحاب الغی مثال چې توحید مسلو ته بیان شي دایته کوشي دا الله لا اله الا هو پاغی دلائل بیان شي او نه مني انکار کوي بزد راشي او دې مثال په دې زمانه کې د نمرود دی قسم چې هغه کې نمرود د دې زمانه نمرود دی چې بزد باندې راشي او دا اصحاب الرسل مثال د عزیر علیہ السلام چې کیدې سمې مخکې نه توحیدی عقیده توحید وی شي وغیرہ نه کوي خو دا رنګ عقیده مضبوط نه او چې کله د توحید باندې په دلایل ملاوي شي عقیده نور مضبوط شي تر دې عزیر علیہ السلام او دا رنګ ابراهیم علیہ السلام بیا مثالونه د انفاق په غایتون کې 261 نه 266 پورې بیا د 267 نه 281 201 اتیا پورې دا دو رکوع وي په دې کې شپږ خبرې ذکر کولې یو ترغیب انفاق ته مال لګوا او مال هغه ولګوا چې کوم تا په خپل لاس بټلې ترغیب انفاق چې ته یې یعنی پاک مال لګوا پاک مال هغه رښتا په لاس بټلې 267 کې دویمه خبره 268 کې و 238 کې کې چې د بخل وسوسه شیطان نشي دریمه خبره 269 201 مو بیا کې چې د دین باندې مال لګول دا تر مندي ده څلورمه خبره آیت نمبر 273 چې د 272 چې شبي مبلغ لا پس د بیان چې تا بیان وکړو د ایمان ترغیب د خلکو لور کې د صحیح عقیده د انفاق ترغیب دی ورک نه مني څو بیا عمل نه کوي استا کار نه دی ساکار بیان دی پنځمه خبره آیت نمبر 273 کې 203 ویل کې مصارف ته انفاق مال به بچا لري او شپږمه خبره ده دغه شپږو خبرو نه 275 نه وروسته زجر بخلاو بخیلانه ده چې ما الله ته مال ولګاو لیکن دل نه لګاو دغه جمع کول کول نو اخر کار دې سودی جوړ شو تر دې او دارنګي بیا اخري 281 کې تخوی فرق چې ګور الله ته بشکي او سودی او جواب ورکي د دې دینه د دې دوه حصو چې کوم مخکې ذکر شوی جهاد او انفاق دا د هغې یو قسم ده تتې منع پوه شي په دې دو آیتونو کې 282 283 دا دو آیتونه په دې کې د معاملاتو بیان کوي د لین دین د کاروبار او دا کاروبار خبرې پکې راوړه دې لپاره ځکه چې لین دین دي ټیک نه کاروبار کې مطلب تجارت کې لین دین کې او تجارت دي ټیک نه لین دین دي ټیک نه نو نه ته جهاد کولې شي نه ته انفاق کولې شي نه به ته جهاد وکړې شي او نه ته مال لګولې شي ځکه چې لین دین دي ټیک نه وي وای شي دې ودینه د معاملاتو بیان راوړو چې معاملات د ټیک کا نو جهاد به وکړی شي دارنګي د انفاق به وکړی شي په دین باندې مال به لګول شي او دارنګي جهاد به وکړی شي دا دوه آیتونه په دې کې یو خدای ته د چکم بیانی کی دا قرآن کی ټول نو غد آیت ته آیت دی طویل او توی پای په عبادت الفاظو ته ټکو د الفاظو په اعتبار باندې دا ټول نو لوی آیت ته د درجی په اعتبار باندې ټول نو لوی آیت آیت الکرسی په ویلو ا دې نو مخ کې چې کوم ذکر شو و ته خو یو من ترجعون فيه الى الله دا د قرآن د وای اخري آیت ده خان دا خبر یاد ساتي دا اهم خبرې دي د قران وحي چې ختم شي ودا په دې آیت باندې ختم شي خبر کوي کله چې دا نه د پوسو کی چې وای د قران اخیری صورت اخو صورت النصر ده اذا جاء نصر الله والفتح اربا نه 114 د په نزول کې اخیری دی بالکل ګوښره دا د ګور کې چې قران خو صورت هغه یو دی غورا او به علماء چې دا آیت ټول نخري نازل شي نو فرق اصل کې لاره چې هغه په سورتونو کې اخیری سورت نازل شوی دی یعنی سورتونه چې قران کې 114 سورتونه دی او 114 کنه دا ټول سورتونه نو چې دا سورتونه نازل شوی دي نو په سورتونو کې چې د سورتونو په شکل کې کوم نازل شوی دی نو سورتونه دا نه سره شته واړو واړو قرواله واحد سورشتا قرود بلبل فرق دا نور سورتونه دي خو په سورتونو په اعتبار باندې کداغه ترتیب کیشي 1 2 3 نه شروع کی نو د سورتونو په اعتبار باندې اخیری سورت سورۃ النصر ده اذا جاء النصر لیکن د قران آیتونو په اعتبار باندې ځکه قران کو آیتونه راغلي ده کنه نو جای آیتونو په اعتبار باندې شي صرف آیتونه باخیر آیت په نزول کې دایو نه ښه وشي یا ایها الذین آمنوا د دعا آیتونو کې کم چې تدیمه ده دې مخکې 200 د جهاد او د انفاق نو پدې کې درې قسمه معاملې ذکر آیت دا دوه آیتونو خلاصه ته مختصر معنی به کو درې قسمه معاملې ذکر کړي لین دین یو معاملې د قرض او یو معاملې د لاس پلاس معنی پیسې ورکې اوسې واخلي خبره خبره لاس پلاس او درېمو معاملې دا غاڼه رهن ورته وي پوښي اردو کې دا غاڼه نه رهن ورته وي راهن ورته وي کړه رهن ورته وي دا څه کوي پښتو کې دا غاڼه وي دا درې کې څو معاملې په دوه آیتونو کې ذکر کړي خدای دې دوه آیتونو خلاصه د قرض معاملې لاس پلاس او راهن هغه هو دا د غاڼې معاملې هغه هو اسانه نه د قرض معاملې چې کومه ده ځکه دې ته کېد قرض کوم معاملې باندې د وضاحت کړې ده د قرض معاملې چې کومې نو په دې کې دوه خبرې دي بعض اوقات پیسې نقدي شیز قرضي لکه مثال یو سره دکاندار نو شرکا مثال مال اوریږي راکا یا په زمیدار نو شي پټی دا چې کوئی مال دغه کا غنم راکا جوار راکا یو خوانه چې جوار یا غنم په ګل کې لاشمی نه درسره ګلی نو دا وخت کې دانه خرڅول دا ناروا دي چې کله مثال دانه وشي بعد دا غي نه مثال د زمیدار سره ته دغه کې چوي په پټي کې سره خبرو کې چې به من به مال په سورا کې وشي په خیال سره داسې کې من مال په سورا کې نه اوسره خبرو کې اوس کبار کې هغه بار شو دغه پیسې ورکې چې بھائی دا پیسې مانواله په ډوان شو کې او چې کله غنم یا جوار څه خبره وسکړي چې کله وشو بھائی مانې خپل دغه راکې نو په قرض کې بعد او قاعده یو د قرض معاملې کې پیسې نقدي لیکن څه قرضې چې کم شي ځخلي دغه خبره چې په بعد او قاعده شیز نقدی لیکن پیسې قرضی لکه مثال اصل دی دکاندارانو سره د خلکو کاتی وشي سودا دیوالی او پیسې اول مثال میاشت و میاشت ورکی یا باسته باسته ورکی نسبتی کی شیز نقدی لیکن پیسې قرض دی وشي قرآن د دې معاملې د پارا چې مثال شیز نقد والی او بیانگی پیسې قرضی یا پیسې نقدی یا شیز قرضی قران د دې لپاره د قرض د معاملې لپاره د خبرې ذکر کوي چې دا د خبرې د دې خیال ډېر وساتې پکې په دې کې د دوانو فریقې نو کله دا وستون کې له خرصوم کې دوانو فائدہ نه پوښي یو خبره به ضروری دارا چې کله د قرض لین دین کې نو پای کې لیکل کوا لیکلو کا لیکل ډېر لازمی شي دې کتاب لیکل کړی پوښي دغه خبره به ضروری ده دا غواهان چې ته پکې دوه کسان غواهان دا ته مقرر کی پوښي او غواهان به مو د قران د آیتونو دا معلومیږي چې غواهان به هغه سره راولي یی د دې خرچه او غیره او باغ چای وجه چې کوم قرض اخلي ٹھیک شو تک ضرورت داغه ده کنه قرض اغستون کې او درې خبره د قرض معاملې په اړه چې کوم ضروری ده قران ذکر کوي د وخت مقررتیا وخت مقرر کول چې به دا قرض زه اخلم یا دا قرض ورکوم کې چې کوم دی وایي قرض درکوم نو دا ما نه کړل راکې دی ودی چې وایي دا خبره بلی یې چې مبهمه ونتی هغه د بوسلان دی وو بدل بلی چې وایي میاش پسې درکوم پوه شي یا مثال کال پسې درکوم دا خبره بلی تاریخ بخې ورځ بخې چې پلان کې ورځ پلان کې تاریخ پوه شي پلان کې میاش پلان کې ورځ پلان کې تاریخ دا سې حساب سره مکمل هر سبب کې بیانېږي نکل وکی غوان په مقرر کې پوه شي حدیث کې راځي غالبه ذکاب رضی الله تعالی عنہ دے هغه وی وی غالبه نبی سره حدیث نقل کړي چې تاسو هغه سره پی دی چې دې مظلوم حالانکه بل حدیث کې راځي درې کسان هغه دي چې راغي غالبه درې کسان دي چې راغي دعا الله زر قبلې یو مسافر یو داغی نا مظلوم دے چې سره مسره شوی دې د حدیث کې وی دا صحابي چې تاسو هغه مظلوم پیږی نه چې مظلوم دے لیکن الله یې سوال نه قبلې نبل حدیث کوم نه وی کنه چې مثال درو کسان سوال الله فوری تو قبلې پوه شي چې بای کې یو مظلوم دے چې سره مسره شوی ریبر حدیث کوئی چرا چې تاسو هغه مظلوم پیږی نه چې دې مظلوم لیکن الله یې سوال نه قبلې الله ته سوال او فریاد کوي لیکن الله یې سوال نه قبلې صحابه ته پوښتنه کوي حضرت نه مونږ یې نه پیژنو نبی رسول الله دوی فرمایي چې دا نه سړې دې چې ما مې نه کړې ده قرضو یې مطلب چې هغه قرض ورکړې ده او نه نکل کړی دي قران چې کوم اصول د قرض په اړه ګړې چې نکلو کا وخت مقرر کا غواهان مقرر کا نو هغه شی نه دکړې دا قران دا اصول مطابق معاملې نه دکړې دا قرض نو هغه قرض ولې چې دنه قرض اغسته وي دا اوس دا قرض ورکې نه دنه انکار کوي چې تا ما نه کړ قرض راکړې او دې الله د فریاد کې الله دې چې دی مان دا پیسې اغستی دی او نه راکړې اته نه اندازو کی او الله سوال نه کملې خبر مقصد دا دی چې د قرض معاملې کې نو د قران د اصول او خیالو ساته نو کامیاب وي پښ او خیال سره داسې کوي دا خبره دي درې دعا ته موږ دا خبره درس یا ای ولذین امنو یو لاس پر لاس معاملې دا لاس پر دوی معاملې چې کوم پیسې دی او پیسې دی واسط تو کاندار له سره راو شي سودا والی او پیسې ورته پښ په دې کې مثال کلی کلو کې به کلو نه کړ پروا نه کړ څکه ته نغدو معاملې دا غواهان پکې مقرر شي قران وی نو لا به تر دا او دا معاملې دا غاڼې دا غاڼې څه ته وي یو مثال یو شونی ته پیس مثال یو پیسې ته اخلي قرض پوه شي او غدا ته وي چې وي دا کار پتا اعتماد نه کوي چې رز دار پیسې نه درکو نو ټول د اعتماد په تور مانی چې غدا ته وي چې وي ځوانه موبایل له مثال خبره ستا 500 روپو دا جات ستا سره موبایل له 500 روپو یا دا غینې سیوا دې مثال ګران دې شپې ته زر روپو دې لک روپو دې په تا په چې وي ما که تاسو نه دې نش کړې او تاسو ته ضرورت دې فوري تو په دستې کې نو تاسو ته چې وي تاسو ما موبایل دې یو لک روپو دې دا ځان چې بطور امانت کړا پوه شي ما له 500 روپو نه کړی تا له 500 روپو واپس درک ته ما له خپل موبایل راکې ٹھیک شو نو دا موبایل کې تاسو کې وسته دې ما مې دا غاڼه وې پښتو کې پوشی نو دا چیز کې غوښتل دا سره به تور امانت چې دا کله ور کې وګنه به سال دا چې کوم سال ضرورت شي دا به ته وانه اوس ګوره یا ساتي دا موبایل دا سره کې غوښتل دا امانت په تور باندې په امانت کې خیانت نشته کنه رضې وږي نه د موبایل له پدې کې ته هیڅ شی نشي کولای دا موبایل به څوم چې دا نه ته وانه به که شانتي به کیږي ری استعمال نشي کولای شي په کې نشي کولای غړی دا غړی یې سړي د امانت په توګه باندې دا نه غاڼې کې مثال په دې معاملې کې غړی درکړه نو په غړی کې ټیم کتر غوړې دا پوښتنه کوي ورغوي دا شوت کی راځي شوت کی یعنی دا غانی کی چې کوم شي ستاله او شری در کی د اعتماد په تور معنی چې دا دان سکی د معنی د خپل د مثال پیسې راکا او دا شیز معنی وال دا دان سکی را چې دا پیسې در کوم معنی به راکی دا غسیز نه فائدہ غسل دا شوت کی راځي په دې کې بیا یو مسله دا چې مثال بعض وخت یو شری دی دا غسل مثال ګړی دی چیلی وغیرہ دی یا بل دا لوگ غټ ساروی دی غوا میخه ده ٹھیک شو نو دا غوا میخه چې کوم نه بده وی کوله ما یو مسله بیانې چې مثال غوا میخه یا ګړی بزی دی چې کوم دی نو خوراک کیسه ما خوراک غواړي نو بیا علما دا ذکر دی یو نقطه پدې کې دا ذکر کوي چې مثال کدا غی نه ته سپه مې واخلې یا چې دا خوراک مثال غوا دا یا میخه ده ته دا غی نه د پې او دا واخلې په دې ته ځي جوړي دا اوسود کې نه راځي ولی ځکه ته پاغې باندې خوراک کې ته دا خپل خوراک بدله ته اخلي دا اوسود کې نه راځي نو د دې نه علاوه ځکه ته تاګې نه خوراک نه ورکې نو خمرې نه چل کنه نقصان دا کله تا سره مان په تو وښې دي نو دا کې نه تا غو فائدہ غستې شي ولې دې نه علاوه نو سود شې نو چې مثلا د خرابې جوړ دا پکې نه نو دا کې نه فائدہ غسل مکسر ما ته غړې نشان در کوم موبایل شي یا مثال غاړې دې غاړې په امانه په تور تاسو سره شوې کی دي او پیسې در نشان نه دیوالي نو هغه غاړې چې لوول بابا یو شټ ته ودرې چې لوول دا شي نه پکې نشته ده ته کدا شوټ کې راځي ده دا درې ما مې ذکر کې په دې دوایې ته لیکا یا ای ولذین امنو او ایمان والو چې تاسو مرن مسره ده توحید رسالت جهاد انفاق اذا تدایتم کله چې دې کوي تاسو به دې نه قرضې الا جن مسما تر نیټه مقرر پور دا ګور هغه یو شرط الا جن مسما تر نیټه مقرر پوری یو به کیدای چې نیټه مقرر دي ورځ تاریخ میاشت دا به کیښه ادا ددا یم تمې دین کله چې نه دین کوي تاسو به دین نه کړ دي الا جن مستقر جو الا جن مسما تر نیټه مقرر پوری فتبو هو نوري کې دلا دما میله ولي کې دا غبل شرط لیکل فتبو نولی کئی دینا ولیکتم بینکم او خامخا لیکل دیو کی پمین ساسو کی کاتب لیکن کے براد دی پین ساس سرا خامخا مز کی خوبیو درنگڑ ایکن لیکل بکئی پوشی کدرنگڑ ای نمی بل سو کی مثال بخپر دی قرد غستو والا سو کی اگر لیکی چل سو کی لیکی مثال قیادان کی اگر لیکل نور دی بل درنگڑ ای راوستی اگر باندی لیکل کئی او چې څوک هم لیکل کوي نو په انصاف ته لیکل کوي دا نه چې مثال دا قرضدار چې کوم قرض اخلي پوه شي لکه قرض اخلي یو لاک او دی هغه د پټ په کوه کې وي چې لکه یو لس شل درې بګي کمی ولیکل دوکو کې پوه شي نه داسې مکه ولی اکتم بینکم او خامخا لیکل دیو کې په انصاف وکې کاتب لیکون کې بلا دې په انصاف سره دوکه دې نه کوي چې څو نه دی هغه ولیکي ولا یبا کاتب او انکار دې کې دي کوم کې ايت تو بدلي کړو نا کما علم الله جو جنا چې په او کړې لا دتا اني یو سره دا ولې لیکل ورزي ته خبر په ګنا سان خبر دې دا نه لیکه یو سره دا ولې لیکل ورزي ان په خوا دا مسله دې وي کنه وو سم دا څه دانه چې مثال باندې خلک کړو لیکل نه ورزي معاملې کوي مثال کاروبار کوي لیکل لیکل نه ورزي دا چې مونږی ساتري مثال هغه د پاره لیکل کوي پوښي نو په دې معاملې کې مثال یو سره دې دا دوه کسان چې کوم معاملې کوي یو پیسې ورکې خرج او بل یې اخلي او دې دوه لیکل نه ورځي خامخا مس کې یو سره کې نه چې هغه لیکلو کې قران وی او انکار دې نه کوي لیکون کې ایت تو بد لیکرو نه کما ان مولا دیو جنا چې په ور کړي الله دتا فل مطلب چې الله تعالی په در کړی دې لیکلو تا لیکل درځي او دې نه ورځي نو مطلب په سره ته وی چې راځه لکه زوم کومه مس کې دا معاملې منکو او تر لیکل وکا نه کار مکو ترې په کوجه یې مطلب دا چې تا نه لیکل نه دی او کله نه ورځي مطلب دا نه چې ته غرور کې به من شرما نه لیکل لا دیو پوښې نو مطلب دا دی چې الله ما احسان کړې دی په لیکل وایي نو ان کار مکو چا ته چې مطلب یې شری دا رو وړي او لیکل لکه ولا بکاتون او ان کار دې کې ايي اکاتبون لیکون کې ايي ته بدل لیکل نه کما علم مولا دیو جنا کی په ور کړی لا دتا یا په شان دا کی کما کومانا د مثل مانا د سیم کورش او انکار دې په لیکون کې دې کړو نا کما علم الله فشان دا چې پوهه ورکړه الله دیتا فلیکتب نو په فلیکتب نو په کار دي چې لیکلو کې نو خامخا دي لیکلو کې پوه شي فلیکتب نو په کار دي چې لیکلو کې ولی مطلب دا کاتب یادی ان په کار دي چې لیکلو لوکي دی ما اچھا چې معاملہ را ولیم للذی او خامخا بیان دی کې هغه سره علی الحق چې باغ باندې قرض حق نو مراد قرض یعنی ولیم للذی علی الحق او خامخا بیان دی کې هغه چې باغ باندې قرض مطلب دا څوک چې قرض اخلي دین دا معلومیږي چې مطلب دغه با غواهان چې کوم دی وای شي دا هم دی راولي وختي وي کنه غواهان مو څوک راولي چې څوک قرض اخلي د چا دی ضرورت دی قرض ته پیسو دا نو بیان غواهان مو دی راولي دا کی چې کوم خرچه دا کوم دی برداشت کوي خو یې یې وطن دا دی بازو کار باندې چرې ځان سره کسان بوزي د غواهی په تور نو چې کوي یو کی نو مسمته نه راځو خو سره رخصت کی نو لا څه خاطر مدارت تو کینه څه خرچه ورکی په کار ته خرچه ورکی قران دا وایي او یم للذی علی الحق ورس لازم بده یاتین ای دا وی چې څه خرچه ورچا دا نو په کار دا دی چې اگر دې له دا خرچه ورکړي نکون کلا گواه لا پوه شي مطلب صاحب پرابدو نه راغو کو په کار دې ته رسو ورکی کنه او یم للذی علی الحق او هغه نکل دیو کیا سڑے آلے حق کو چھپا کو مانے کر زدہ ولیت تک اللہ رب او غام ہا اجیری کی دار لانا رب او چھ رب دے دے یہ دار لانا دیو لی رب چھ رب دے دے سمانا یہ مطلب دوکہ دے نکھئی اچھا کم کر دوڑے یا کر اخلی وقت میں ہوئی کرا چاگر لکھن کی لگو کی ہوئی چھلکا یہ اولک روپے دی مطلب تا آتیا ضروری تا پوشی او یا ہوئی چھ مثال خبر دیو لکھوشی ہوئی دیو په دا غړنه کې وي پوه شي چې را اچا دې راکړي وریا تک الله رب یې مطلب صفا خبره دي کی چې سونه رستي می صاحب کړ هغه دی وي وریا تک الله رب او هغه هغه وي او دې دې رب چې رب دې دې ولا يخص منه شيء او کمې دې نه کوي منو د بیان نه شي څه یې مطلب معمولی کمې دې نه کوي چې څه نکړ شي وي دې څه خبره شي وکړي دي ولا يبخس او کمې دې نه کوي منه د بیان نه می شي ان څه شي یی په ردوانو ما د بومانس کې چې کوم لین دین اوس د قرض چې څه نکړو شو هغه خبره دی کی په ان کان الذی پس کې چې راو سره اړه هغه چې باغ باندې قرض را یی مطلب ا څوک چې قرض اخلي قرض غوښتون کې فین کان الذی پس کې چې وی ا سره علی حق کو چھپا کو مانے کر زدہ ان کر زدہ سن کے صحیفن صحیح پس کے چریوی اگر سڑے چھپا کو مانے کر زدہ صحیح صفیان بے وقوفا رہے لکھ بھی پوچھے او دعیفن یا کمزور رہے مطلب نکل نشی کولے یا بیان نشی کولے خبر نشی کولے کنا اولا سبیوں یا تا توان لنبی این امیدہ چھ بیان کی ہوا دے مثال گونگے دے بوشه یا بل سوه دې چې هغه خبره کولې نشي دا قرض غوښتون کې فلین کان الذی پس کې جریوی هغه سره علی حق چې باغ باندې قرض را یې نه قرض اخلي چې قرض غوښتون کې چې کوم دی دیسی سفیان بے وقوفی بوشه نو بے وقوف بس خبرو کې او ضعیفنا یا کمزور دی مثال بوډا دی یا بل سوه دې کمزور ته بوشه او لا يستطيعو یا توان نه لري طاقت نه لري دا قرض غوښتل کې څنګه دی یا توان نه لري ايو ملا چې بیان کی هو دی څوک دا قرض غوښتل کې بیان کول نه مراد یې لغا د قرض معاملې چې مثال دوه قرض واغستې شه پوه شي یې خبرې کول چې بل سړي کړه بل خبرې چل نه ورځي سیده کاروبار وکیل نه دی وکیل کې خبره نشي کولی دا هغه په دې بل کس مثال خبره کوي چې دا معاملې داسې ده نو بیان کول خبره نه وردی چل نه وردی یا توان نه لدی دی ایو ملت چې بیان نو کیو دی فجم لن ولیو بلا د او خامہ بیان دیو کی ولیو معاون د بلا د په انصاف سره او دا هغه په دې چې کوم بیان کوي کنه دا څوک چې قرض اخلي نو دغه په دې چې کوم سره کمثال کاوه یو بیوقوف دی یا کمزور دی ضعیف بلا دی مثال یا بیمار دی پوښ یا بل څوک داسې چې هغه خبره کولی نشي په ګڼه کې په بجرګه کې مثال نو فن یوم لی نو مخامخه بیان دی کی ولیه معاون دی بلال دی په انسان سره مطلب زه معاون څوک دی مدد معاون معنا مددگار یې دغه په ځای هغه مددگار چې دغه کم دی چې دغه په ځای بیان کوي نو کا بل سړی د دې قرضدار یا څوک چې قرض اخلي دغه په ځای بل سړی ادري کې هغه خبره کوي نو قران وایي چې هغه د خبرو کې پس بلال دی په انسان سره یعنی مطلب چې څه معاملې شوی دا هغه دی بیان کوي چیرې د دوه قرض جوړ کړو د دوه واغستی دغه خبره وایي یې دوکه دی نه کوي وَسَشِدُوا شَهِدِن فَلْيُمْنِ الْوَلِيُّ بِالْعَدْلِ لطف دانا فرده املا یمن البیان سا تو املا تو ہوئی خان املا بھی گرے گا اور الچور تو ہوئی اگر بلی دانا کی سکول نکی دی ماشومان دا اکثر اگر اور الچور مطلب زبانی چورتا کم ہوئی املا سا تو ہوئی پخواب ایک سکول نکی اکثر پر وڑو باندے کورا اس بار سے اندی آنا ادھر کی تو اور الچور ریڈنگ یا ٹیسٹ ہوتا ہوئی زبانی چھوٹا کم ملے گی پوچھے اگر اس سال بس اڑو کے وہ اڑوتے بے شیزا و داو لی کئی پوچھے ندا کی تا املا ملے گی بخوا دا سی دیر بخوا سن ردا علم رت دیر دے پر منگ ترہا رسی دے رہے بخوا دے کم دا سی دے رسی پوچھے بخوا دا سن ردا بخوا دا سپکر یو مائکو نخو نو کنا ردورا ماں قدر سنو کی با چکم ای با درس کونو پر لکنو خرق بپائی کے ناس تو یو عالم یادی کی امام فارابی داو پا درس کے با سرور سوا دواتو نو براتو سرور سوا خورو بے دا چکم باندی باغا قلم بے بے قدر کو بے بے لگل گو آو یو دوات تبا تقریبا سجل نس کسان ناس تو اس اندازہ والی نو دونا کسانو تا خبر رسول پوشی چې زر کسانی سندازه والے چې مثال په دې ګوشه کې زر کسانی او سپیکر نه زر کسان ته خبر رسول شي دې ګوشه کې زر کسان چې هم کرا دي شي خو به نه چې زر کسان چې دې ګوشه دې سر نه والے دراغه اخره پر ته خبر رسول شي ولای نه پر باغې څه کوټ کوم سره څنګه جنازې مونږ دې مو نو مخې دې ما مو دې سپیکر نشته مثال مایک نشته نو هغه आवाज کې نو دا په دې شاته چې کوم یو څو دبا بل کس आवाज وکي الله اکبر ته دې څه په بعد بل आवाज وکي دا دې ته وایي مستمل دي د بخوارو له مو په دې څو کې بدار نه مستملین نه لیکو کړو کړو وایي چې هغه ته مستمل وي چې امام جالم وو وي حدثنا فرار حدیث هغه بیان به چې پوښتنه دا حدیث د فلانی نه فلانکی نه فلانکی نه واورید کچھ دبا دا الفاظ ہوئی نو آگا پسے با یو سب دو بات یو شاگر داگا ناس تو داگا استاد آگا با داگا استاد داگا الفاظ دورا اکرد بے با داگا نا دو دری سرلو صفح بات بل ناس تو آگا با آگا الفاظ دورا اکرد و دا خبر او پدی طریقہ شاہتا ٹوڑو درسے دلا نو داگی تبے مستبیلی وی بیان کون کے پوچھے دیل دا سی علماء دیچی جہی پدی طریقہ معنی کتابو نے لکھلی املا و مامن نبی رحمان یو کتاب تفسیر دے غالباً دا چاو نمی دے ابو بکر کس دے پوش غالباً نو املا و مامن نبی رحمان دا تفسیر دے او ٹول املا دے دا غالب چکمو دے لگو رندو بسترگو اگزم در شیخ لوان ایمونا شاگر در کالو خان حافظ ولی سید پوشی اگم پسر کو باندی نوندو لیکن در قرآن تفسیر بیدا سکو کتابون ہوتا بلکل زور زیر باندی کتابون قرآن خلا پیدا کتابون ہوتا بزور زیر الان کی کتاب یادو گران کار دے قرآن آسان دے پیادو والدائی سا دے خان ما شما نیفز کی نور کتابون اکدار ربیوی کدو اردوی دائی دو گران کار دے اگر دا سیدہ کتابون میں چکر به نو کتاب را کې واه وسته شاګرد ته به دا ته وای هغه باغه یادول زبانی د درس به کو به ویل پکې حوالی په تور باندې چې چا دې نه هغه دبط تقریبا 98 99 کې منډه نو داسې علما تیر شوي دي په دې دار کې. حالانکه دا موضوع مدني کې ده، نو مخکې داسې علما تیر شوي دي چې هغوی مثال پښتو وړاندو، لیکن هغوی به چې کوم درس کو او دا رہے کتاب دا حافظ ہوئی سے دا خبر جی کمیوں کرا رحمہ اللہ اگلی تقریباً درجوز کتابوں نے لکھ لی والا کی بخبر اگلی نہیں لکھ لی ہم دارے کے مثال شاگردانی اگلی تبے ویڈا اگلی بے لکھ لی پوشی یہ املا اثر کتا گٹا کہہ رہے فلیمنر ولیو بلال مخام مخام بیان دیو کی معاوین دزب انصاف سارا وَسَجِدُوا شَهِدَيْنِ دا اوس هغه درېم شرط د قرض او معاملې لپاره دوه ذکر شو کنه، یو دا اجل مسمى نیټه مقرر کول او دویم وقت بو نکل کول، دا اوس هغه درېم شرط گواهان. وَسَجِدُوا شَهِدَيْنِ او گواهان منو سي شهيدين دو گواهان میرے جاري کوم د سړو ستا سنا ګور میر له جاري کوم د سړو ستا سنا، یعنی مطلب دا د دین علما د دین میچ چیرې گواهان بچی دا مسلمانانی پوښي مسلمان دا کافر خبر مطلب گوان بکمی مسلمان خبر دا چانا تردو نمین شوہدا چیتا سی پسند کوئی خو خوی دا گواہن نا پوشی، یعنی یو سڑے او بیا دو خزی اخبار کوئی گئی، یعنی که دو سڑی نو دو گدا دا معاملے دا پا دا خبر دا خوا چکرے سڑے دا معاملہ کئی دا کاروبار لین دین تجارت نو بائی کی مثال دو سنا گواہن لازم دی چکرے دا خرد دا معاملے که دو سڑی نو پا غزے کی نو یو سڑے او داغی سر دو خزی داغی یو سڑی مقابل کے دو خزی ہندا دو خزی پا یو حساب دی نہ یہ در گواہی پہ تو مانی یو خدا ولی نا دا دوے ولی مقرر کرے دا کی وجہ مانی انتو دل احداؤ ماں کی خطا شی یو دے دوانو نا فتوزت کی رہے دا ومن اخرا نو یادی بدا یو دے دوانو اللہ اخرا بلیتا پوچھو انتو دل چی خطا شی یو دے دوانو نا فتوزت کی رہا نو یادی با احداؤ ماں یو دے دوانو اللہ اخرا دے بلیتا مطلب اگر گواہی طریقہ دائی چکلا گواہی اخلی دو کسان نہ یو جمیناس مثال کمرہ کے او وکیلان جب کم دوانو طرف وکیلان اگر ناس گوارا ولی او توی چھ بھئی گواہی ورکا سو معاملہ سوا کسا سوا نوکا آگا بیانو کی مجھے دو سڑی نو یو سڑے بار کی بل راش اگر نا گواہی ورکی وکر گواہی کی فرق نہیں یو شانتی نو بالکل داغے مطابق بیا جج فیصلہ ہوگی گواہی کی 19-20 پر اکراشی کرا دایا سادے خواہ کلم چی دو گواہان پا گواہی کی 19-20 پر اکرا رہے نو معاملہ دو اچھا پچا دعوی شوی نو معاملہ طول دا خبر دا داغ پہک کی طول زی یہ مطلب دایا چاہتا دا فائدہ حاصلی هغه چې کوم داوا کوم کې دې چې غواهان خو هغه راوړي وږي نو دا چا باندې چې داوا شي ټول फायदा هغه دي چې کړه د غواهان او په گواہی کې فرق راشي نو چې کله په معاملې په دغه کې چې دوه سړي نه اوس یو سړی دا غلا د نه غوي ورکړه اوس به دوه خدي دي مطلب نو دا دوه به یو ځای دې ته مخامخ ودرېږي پوښي قرآن دا یو جو بیانې چې دا یو کوم مثال بیان کړي جب چې د بوز کې جبې سم معاملې دا یو بیان کړي نو دا غلطي دي او دا به به تیارې شي به دا ما مې خبره داسې نه وداسې و ورغوي چو قرآن دے مولا واتو استاد محترم دا ذکر کئی جو پنج بھی جڑا مدرسہ چکم ہوا چکم انا لا رکھے رازی چوک تیری اپنی نہیں دے یا خدا گا ڈا مدرسہ دا دانا چکم انا جڑا مدرسہ ہو پیرا وہ خیبان دا بیٹا کھولا پر کوٹے دے یہ دینا وہاں بلی گھٹ ہوا خیبان تکا زی چکم دے پر کوٹے گو دیزے نو جن وہی چاہی وہی ما درس کو نو یو ورځ د دایته مخامخ سکولو سرکاري نو یې د دې ماشومان دا درې میاشتې چټین چې کړه کی د جون جولای اگست وار نو چې چټین یو شوي نو ماشومان چټی شو نو یو استاد بارو ته ولاړو نو یې ماشومان چې تلل نو هر یو ماشوم د میچ لګا دا دغه چې کوم دی چټیانې د فلانکي تاریخ پورې دي ښا او میندې تم دا خبره یاد کړي موریانو تا دا خبره مې نو یاد کړې ښا چې پلان کې تاریخ پورې چټي دا او دا کار ما چې کوم دی دا وکړ او پلان کې تاریخ پورې چټي دا هر یو بار بار دا خبره وایي ته کوم ماشومان تا چې نو کومې نو دا خبره یاد کړې ښا او چې هغه ګان ماشومان چې خو یې ما هغه سره ته پوښتنه وکړه چې دا خبره تا وایي په دې اندازو پتا به دې څه ویل چې وایي پلانونو دا خبره وکړي چې پلان کې تاریخ پورې چټي نه دی ښا او یاد سره تا ته بار بار ویچې مې د تم یاد کې مې یاره وای دا خبره مې زه وکړه چې سرونه لګ خبره چې سرونه لګ هیر راځي په خو ته یادې ما هو چې شیخ وای ما وته وی چې کو قران او سنت نو خدا ثابتيږي چې د خو هیر راځي د خو حافظه کمزور ده د سرو په نسبت باندې پوښي نو او سکول زار دې جره سوې مې موږ چې ګرم ګذري جنکی پٹا پرا گئی دا لکام نا کپو سکول کی کپو کالج کی کبار دے کی جی کوئی ماں ہوتی چھو برخ قرآن کوئی سکدا آیتو نے ہوتی چیرا دا گواہ پتور کی دو سڑی گواہن کدو سڑی نہیں یو سڑی دو خزی پوشی او نوی ایمان ہوتی چھو کوئی ماں ہوتی چھو دا حدیث غالباً بیان کر چھو نبی علیہ السلام فرمائی نسبت دو دی کمزوری دی یو دا چیرا یو دی کی دا دنیاوی کمزوری چبا دا دا چی دا گوائی کی دا دی دا یو پزے دو کسان دا گئی لگا د گواهانو کې د یو پدې دوک خځې مقرر تیارا او بل دینی کمزوري د پدې کې ای دا غي د کمزورتیا د حافظې ای د خځو د حافظې د کمزورتیا د دغه دادې چې یو خځې پدې دوک خځې گواهان مقرر کی او دویما کمزوري د دین دا چې هغه د هغه بیماری نه چې په میاش کې دی باندې راځي او چې بای کې دی عبادت دي چې کوله پوښ هغه سره ما هغه سره دوی له سکول جرمو خو دا کتری دي چې نه کوي دا کار نه په دا کې خیرات نه به شي کوئی چې ما دا خبرې د سر جوړ نو واقعي لگا هلکه د قران او سنت خبره خو ټیګرا غلط نه ده خو لیکن دا خبره لگا بدل شي ویرا په شي چې د سړو د لکانو او مثال د جنکو نه ولي کم راځي دا ولي دا اصل کې جنکو کی زنانو کی نن سبا وقت کی تاسو ګوري د سړو په نسبت باندې دینداری زیاته ده سره دې چالان کې هغه کی هغه دین ماري نو چې پکې راځي عبادت پکې نشي کولې او سره دا کې نه پای کا دینداری زیاته ده پوښي هغه دې طرف ته پای کې میلان زیاته په نسبت د سړو سره جوړونو خو نکړل دي به هغه دغه هغه ګټ نه دی هغه هم تلاخي وشي ته ته بیان کوا نو سویم کدا دونه نرم شي دونه دونک لکشی وی او ځکه چې خلک خدای چې بیان واوري مستور غنی وکیم به یی جاړي وشي زونه نرمي خبر اثر به اثر کوي هرنګ سره دی چې په کمزوري دی پرې ود دسو لیکن دیندارې په لحاظ باندې دا دی ګوره هرنګ قرآن وایي حدیث کرا دی چر دا کمزورتیا ده پکې چر دا کمزورتیا نه پای کې هغه د شنو نه دغه زیات دی مې دا وځه بیان کړه چې دا د یو سړي په ځای دوه ښځې ولې مقرر شي انت ذل احداهما چې خدا چې یو د دوه نه نو یادې به یو د دوه نه الوخا دی بلی تا وږي ولا يأب شهداء ان كاد لك غوان اذا ما دو کړه چې وبل شي یعنی غوان چې کړه غوای را وبل شي ان کاد نه کوي یہ مطلب دا ہے یہ سبھی قرض اگر سے دبلنا او چکم دو قوانی مقرر کرنی بکے نچہ اگی تو جواب بولی کہ چھرک کرا شکل دا گوئیو کہ دا خبر معامل دا چھ دا خبر آئی شی نو گوان دے انکار نہ کری او ایچے نا زمان اگواز ٹیم نشتا او پلان کے دیں گے ولایا بشو اداؤ او انکار دے نکی گوان ادا ما دو کلا چلو بلی شی دپار دے گوائے ولا تسامو او مس طریقے کے ان تکتبو چولی کتا سو دی معاملے لرا ہو کی مراد اغا معاملہ اچھا سا معاملہ لرا دلین دے ورا تسامو او مستری کے گئے اندب تبو چولی کتا سو معاملے لرا صغیرن کورا معاملے او کبیرن یا غٹا معاملے یعنی کہ ورکوڑے مسئلے یا غٹا وی لکا الہ دے در نیٹے پورے تر نیٹے خبرے پورے کوئی دل دے بیا ہوئی نکلی مویاد کر دارنگا نیٹے ہم بکیا رکھا پوچھے ولا تسامو او مشرقی گل دب دبو چوری کے تاوزا معاملہ سگیر کوڑا معاملہ یا گھٹا معاملہ الا جلی تنے دیکھ پر بولے ذالکم ذالکم کی شارہ دا کرز دا چکم درے خبر ذکر سے کمی نشم کر کول لکل کول او گواہان دا درے وانا ذالکا دا ما دا دارنگی دا لکل کول گواہان مکر کول نشم کر کول اقصد عند الله دے دے انصاف خبر دا پریز دان لا ہدا دے دے انصاف خبر دا انصاف دے کنا داری گمدارنگی کی دل ساسو سمتا با ہدا لکل کول گواہ مکر کول نٹا مکر کول اقصد عند الله دے دے انصاف خبر دا پریز دان لا واقوا ملی شہادا او دے دے درست دا لی شہادا دا پار دا گواہی دے دے درست دا دا پار دا گواہی یہ سبا بیا گواہی پہ کے نتا سب لکھنی گوان بئی وقت بری بر سب کی بئی کنا تاکہ سنگا دقل جمع ملے بسالا بسن طریقہ و تاغ سے پڑے دا مجھے سبا پہ گواہی کے پانا سبی باندے چچا دا نکر زبستے نتا سب آر سی و اقوام علی شہادہ اور دیر درست صدر دا پار دا گواہی پوشی و آدنا اور دیر قریب دا اللہ تردامو او اوڑیر کلی بدا ان لا دے اثر کیا ہا ان لا کوشی اوڑیر کلی بدا ان دا خبرا لا ترتابو جی شک بن کوئی تاسو یعنی خبرا زرک بدے بس شک نہیں گا نا زبا پدے خبر ہوئی گئے یعنی چھ کرزو پا معاملہ کی تاری کل کڑی گواہن دی مقرر کڑی وقت دی مقرر کڑی تو بس زرک بدے شک نہیں پاتے بس خبر دانا سبا ہر سا خبر ہی تاثر نکل شتے تاثر مطلب سبوچ شتے کہ نا وادنا اوڑینا قریبا دا اندہ خبرا لا تردابو شک بن کوئی تاثر الا دکون تجارت دا اس آگا دویا معاملہ لاس پلاس الا دکون تجارت مگر دا چیوی تجارت یو تجارت حاضرت لاس پلاس حاضرت مطلب مخامخ خبر ہوئی یعنی مخامخ کی لاس پلاس ہی بس پیسی دور پیسی دیوار بس مگر دا چیوی تجارت نیو تجارت حاضرتن لاس پلاس تدوی رونا چاڑوی راڑوی تاسو آگے لگا بین اکم بخبن میں اس کے اڑوی راڑوی سمانا سیز پیسی دور پرسیز دو آغست تدوی رونا ہا اڑوی راڑوی تاسو دے لگا بین اکم پمیس خبر کے یہ دا غمہ ملے دا فریس آلیکم جناہم انشیر بتاسو بان جناہم گنا اللہ تک تبوہ چونی لکے دے لگا څنګه دای کې د لیکلو څه ضرورت شته نه کنه کته لیکلو کې ځان سره بیان لا به تر خو لیکن کته دې معاملې لیکل اونشي نو څه پروا نه کته هغه پیسې در پتا سي ځوک فلیس علیکم جناحن نشته د پتا سبان دی ګنا الله تکتبوا جمی لیکي دی معاملې لره اې کدا معاملې دی اونې لیکلا سمشنه نشتا واشیلو اغوان نشي دا تبعیدم کله چلې دل کوي دا شکر دې ته بهتر وي ورک اې کرم چې معاملې کې نو غوال مقرر کوا او قرض معاملې کې خامخه واشیلو اغوان نشي دا تبعیدم غوان مشوري دوخا او غوان نشي خدا د معاملې خبره ده خان دلین دې کوئی دې دې کې دو دې څلو مخه ته او په چوي دو غوان بسوي کوي دو سړي نه یو سړي دو خدي ور په دې داس دې وي چې پای کې خود کوي قبلي نه سړو کوي سر نه قبلي تک ما شو نه د پای ور کول مثلا نو پای کې سره دغه دې کوي قبلي اوس دغه درو وای خدای کوي قبلي کې ورداغې سره مثال کچره داغې مخبره بل شو غوانش داغې سره وای شي یا مثال کاغه د دروغ غوان ما پیدا کړی دی کنه هغه وای چې را دا خبره داسې ده حالات یې دروغ غوي نو به داغې غوي قبلي د په یو معاملې کې چیر ماشتي ماشوم لوا په ور کړی یا نه دی ور کړی نه په دې کې سړو غوي نه قبلي وای شي باید کې د سړو غوي دا خالص پرخو غوي په کې نشته اګه خدای په معاملې کې پای کې خدای غوي نشته ضرور غوان چې کوم دي سو د نور کې وراشي په ور ور باغ دې کې خدای غوي د سره شته نه دې دې کې خدای غوي کیږي دیو جنا د یو څړي په مقابله کې دوه خدای مقرر دي وا شیرو اذا تبعتم اغوان نشي اذا تبعتم کړه چې نه کوي تاسو ولا يضار كاتب او نقصان بری شو ورکولې کاتب لیکن کیتا ولا شهید او نگواہ تا یو مانا ناسی او نقصان بنیش ورکولے لیکن کیتا او نگواہ تا یعنی مطلب دا دے وقتی مانا خبر اکڑا چه سال یو لیکن کیتا دا ثبوت درین کرے چاکس سال پا لیکل کیسا معاملے لیکی گواہن تا دا ثبوت لل نو مطلب دا چا غیلا انسان دے تا سر دون الارا تا سر خیگر اکڑا نسخ اچھا اولا ورکا مثال هغه مزدور کار سره یې کوښښ نو پر پیسې وي کوښښ نو دا کوم ستا سره دا راته رسوا نو مطلب څو لور که خامخه خاطر مدار ته لوکا کوښښ کلی کون کې یو کو گواه دی ولا یو دار کاتبون او نقصان منی شور کولې دې او نقصان منی شور کولې کې دې لګون کې ته گواه تا یا بل معنا ولا یو زاد کاتبون او نقصان بنو ور کوي لیکن کے اور گواہ بعض اوقات دو مانا اول مانا کسو چھے نقصان بنی شور کو لکھے دے لیکن کے اور گواہ تھا یعنی مطلب لیکن کے اور گواہ نے نقصان مو اور گواہ پوشی چھے تولا مثال اگتا لدو نرانگی لکھر اکرل سا پار دو نگوہی اکرا آگا کسانا اور تا اندر سے نقصد پر بیا پوشی او دیو معنا ولا یضار کاتبون او نقصان بنو ور کوي لیکون کې او نه گواه څه مطلب یعنی مطلب چې کوم تا لیکون کې راوسته وي پوجي او په چاګه ته دوی چې راځي لیکلو کار نو هغه لاګي نه انکار وکي پوجي یا مطلب لیکل نراشي لیکون کې او دارنګي ډیماندو نه کوي پوجي یا مطلب لیکل یو شی دی بل څو لیکي ورغوی مختلف خبرې دي مطلب دا دی چې نقصان بنور کې لیکون کې مطلب هغه معاملې والو لږ نقصان نه ورکړي دوه طرفونه او نه غوا غوا به نقصان نه ورکړي غوا چې کوم چار اوستي دي د قرض قرضدار چې کوم قرض اخلي نو دې دې مګل زور نه ورکړي په دې معنی چې را مثال ځا د تاسو رنظم غوي نو کومه وې شما سره ټیم نشته یا نه کې کله چې معاملې کوله هغه ټیم کې د غواه په تو باندې مقرر شو او دې ته چې نه اوس معاملې راغلي دا فلانه جوړ شي دا ول د ته وي چې نه کراش ته غویو کا ته غواه یا غواه کې او دې ته چې نه نه درځم نو لیکون کې دې نقصان نه ور کوي او غواه دې نقصان نه ور کوي چا دا هغه معاملې واره ولا ولا ذار کاذب انقصان دې نه ور کوي لیکون کې ولا شهید او نه غواه وې د غالو او په چلو کو دا کار کم کار ټول خبره به خیال نه خان یعنی د قرض په معاملې کې کو وخت مقرر نه ک لند د دارانګي لیکل دی نه کړل غواهان دې مقرر نه کړل دارانګي لیکلو والا اگر تا نقصان ورک گواہ گواہان دے نقصان ورک یا لیکن کو دا لیکن کی نقصان ورک معاملے والا لا گواہان معاملے والا نقصان ورک دا ٹوڑے خبر بکرا دے و انت فعلو او کچری تو کو تا سودا کر فین نو حضور کی مگم یقینا دا خلاف امر الہی دے بكم سزا دا پتا سو باندھی فانه وان تفعلوا كجلو کو تا سودا کر فانه فسوق یقینا دا کار فسوق خلاف د امر الہی دے د حکم الہی فاسق د فاسق ولی وی کہ دا اللہ حکم ما دے کر دا اللہ د حکم میں خلاف جی یقینا دا کار خلاف د امر الہی دے بكم سزا دا پتا سو سزا پہ لگا در پہ واتقوا الله او یہ گدا لا نہ وہ یعلمکم الله او خودنه بيتا وسال الله ان الله تاسو ردي دي علم درکې پوهه درکې چې ما مله کې دا څه کوا او یې ګدا دا لا نه وی گئی دا لا د حکم نه خلاف مزه الله سوي لیکلو کا گواهان مقرر کا وقت مقرر کا پوښي او یو دې مکم الله او خودنه کې تاسو دان الله والله بكل شيء عليم اولاد پرې زبانې پوهه دار وہی اللہ تو پتہ دے چھے دے چھے دے دینا نقصان جوڑی گی کلی کرو نے کی وقت مکرر نشی وغیرہ گوان داو سا قدرے ہم آمیر دے گانے وہی ان کنتو مالا سکرین او کجیری داو سو بسفر باندی ولم تجدو ما او ولم تجدو کاتبن او نموند داسو ولم تجدو او نموند داسو کاتبن لکن کے فریحان مقبولہ نو گانا دا نو کافی دا گانا فیق فی ریحان مقبولہ نو کافی دا گانا مقبوضہ قبضہ کرے شوی پوچھے یہ دام نے چھے اسیس دو تاکر داگی قبضہ نہ ورکے دیکھ پر کوئی یہ مطلب یہ سوڑی تو زمان ملو کم پیسی تے وار جرک کمالے پیسی رہ کرا کمالے درکو ما دادان سر آمانت تو ترکی رہ تو مطلب دانے لے چھے مطلب داگو بایلو اگر تزیاد کما بے ورکو ما منو پیسی تے وار جرک او بس دا موبائل میں امانت کو تو بتا سر دے اوپر انڈا اما سے اسے بیچتے مارو دا خبر ممکن ہے تو مطلب تھا اگر قبضہ ورن کی او غسیل تھی مگر سری نا غسیل باغل ور کے دا قبضے کی جب کہ دا مقبوضہ اور سرہ ذکر کر صفت وہیں کن دو مالا سفر ان او کچھری تا سو سفر باندے نو دانے دے چھو سفر کے لئے مطلب گانا نکی دا اتفاقی شرط ہے ہاں یعنی دا معاملہ دا سفر دیو نے پکی یاد کا خاص زکا اکثر سفر کی اکثر دے سبی مثال پیشی تو لو کسی سوق تے پیشی اغلاو کی دا معاملہ اکثر کو سفر کے لیے پیشی گی ودی وہ جنہیں سفر یاد کر ورنہ سفر کی ضروری نہ کہ سفر وی ہو کہ نہیں کہ تو پکور والے نہیں اور جو گانے انسان دے پیسوں تاج پیشی ہو سبھی سبق کے نہیں دا معاملہ رات دے شی دگانے دا سفر یہ اتفاقی یاد کا خاص دارنگی دا ولم تجدو کاتبن او نمون دتا سو لکن کے نو مطلب دا چکہ لکن کے نہیں نو گانا نے کی نو ولی نا کہ لکن کے وی ہم کی او کہ لکن کے نہیں ہم کی کون کوئی وین کن تمہارا اثر کریں کو مطلب دا اتفاقی شرطو نے انسان دے دا خبر رات دیشی او کچھرے تا تو بسفر باندے ولن کن تم کچھروی تا تو بسفر باندے ورد دجدو کاتبن او نو مونږ تاسو لیکون کې فریحان مقبوضا نو کافی دا غان قبضه شوی قبضه کړی شوی ان مطلب قبضه بول ورکې دا غسی چې دا واخلا او مال دا چې کوم ضرورت دا مال راک پاین امینا باد کوم پس کچری امانت دار وګر دی باج ساتو بادن پس کچری فَإِنْ أَمِنَا پس کچھری امانتدارو کردے بازی ساسو بازولا فَلْيُعَدِّ الَّذِي یہ مطلب تا مانے اگر اعتمادو کی ہاں تا دا مانے دے چھوڑی گئی فَإِنْ أَمِنَا بَعْضُكُمْ پس کچھری اعتمادو کی امانتدار مانا اعتماد دے کنا جو دے اسرے چا سر امانت دی کو اعتماد بے کئی کنا چرا دا چیز زمان سر رکی دا نو دا کو پاگے اعتمادی چی بھی آو دا شید اسرے بخراب نہ خراب امانت کی خیانت نہ کی کرا تو مانا فہین امین بازکم پس کچری اعتماد کی بازکم باز احساس بازن پر بازو یہ مطلب یہ سڑے جاگو پتا اعتماد کر فلیو مطلب تاغل مثال موبایل ورکو چې دا موبایل زمانہ زکی دا او مار 500 روپے راکا نو هغه تاسو چې دا موبایل ځان سره کړو بیسې مو اخلا نو مطلب هغه دا باندې اعتماد وکړه نو قران وی فل یؤدی الذی وقامخا ادا دی کی هغه سره او تو مینا چې اماندار ګرځول شوی دی ادا دی کی امانت او امانت خپل نو مې پوښتې یا مطلب چې هغه سړی پتا ته نه اعتماد وکړو چې پیسې درکړي او تا نه رسید د غاڼې په تور وانه غسته موبایل له یا برسي شو قرآن وایي په کار دای چې دا سړی دا چا چې پیسې واغستې خرج وته چې هغه تا نه دونه اعتماد وکړو او همدسې درکړي نو په کار دا چې ټي ولا په صحیح طریقه باندې هغه امانت واپس کړو تا خبر وایي فل یؤدی الذی وقامخا ادا دی کی هغه سړی او تو مینا چې امانتدار ګرځې شوی دی چې اعتماد پی شوی دی امانته امانتدار ولیتق اللہ رب او خاما او دی دی دا لانا بوچی رب دی دا لانا دیو یہ دی کی سمت دب این دا لانا دیو رو کی او امانت دیو تو اپس کی چکم آگا دلو ورکڑے ولا تر تم شہادا او مو پٹوی گوائی گوائی مو پٹوی اس معاملے لکی چس گوائی خبر را چی او تو گوائی پتو باندی تا گوائی کڑی دا گوائی مو پٹوی دکھ دا لوی گناہ دا ومن یکتما او چاہ جو پٹ اپر گوائی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ يَقِينًا گُنَاہگار دے زدہ وَمَن يَكْتُمُهَا أَوْ تَجْبَرُ تَكْلَ گواہی گواہی دسی شی تمام ملی خا دلین دے نو یقینن گناہگار دے قلب زدہ زری گناہگار دے اللہ وے چہ تمام ملی گواہی پٹکا نو چہ توحید گواہی پٹکی دے تے بارے کی بسوائے کیو سڑے دے توحید گواہی پٹکلا مسئلہ نہ بیانے دا اللہ کتاب نہ بیان پوچھ مسئلہ توحید نہ بیان سن گناگار دے سو چکے گواہی پٹکڑ دالا اس بھی گناگار دے اچھے مسئلے پٹکڑی دے سب سکے وہ اللہ بما تعملون علیم اور اللہ دے باما کتاب جو کہ علیم پویا دار تھے للہ ما فی السماوات تیرے پوری دے سورت اغمزامین خلاص شو دا دری آیتونه دی پا دی که دا سلورو وانو مسائلو باندی چکم صورت کی مزامین سلور توحید رسالت جہاد و انفاق پا سلورو باندی روشنی گوزے دا دو دا خیال دا بکن کی بیانون کی دا کا طریقہ دائی قرآن دا اللہ کتاب دے من دا طریقہ خی کرچی خیال استاد جی اگر کرا یہ کتاب شروع کی نو په مختصر الفاظو کې د کتاب او خلاصو چې راکوم به دا کتاب نن نه شروع کوو نو په دې کتاب کې څه دي مختصر ورته وي ښه خلاصتا بیا په هغه کتاب باندې مثال کار لګي دو لګي نو هغه دا کتاب هغه کار دوه کې څومره خلاص کی بیا په هغه کې بیا دا کتاب خلاصو چې راکوم په دې دو نو کې دو نه دا شی ویلې ښه قران د طریقې دا اصل کې د قران طریقې ده قرآن نے دا طریقہ خلق کو اگست دی منگول کی خلاصہ ذکر کرا پہ ابتدا کی تفصیل پیوش قرآن اخیر کی بیا دا مضامین لاغون کر دی صورت کی پوچھے اولنی مسئلہ سو کو صورت کی اس بات دی توحید اولنی مسئلہ توحید بیانی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دا سلو جل مانی دعوی توحید دخا اول دل باندیوا آیت نمبر 21 کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم پدریم دل باندې آیت نمبر 163 یو څل دریش پیته و الہوکم الہ واحد پدریم دل باندې آیت نمبر 255 آیت القرسی الله لا الہ الا هو دا پسرون دل یعنی دا اول ویلو عبادت کوی دی اورم ساسو بیا ویلو و الہوکم الہ واحد علی دروا ساسو علی دروا یې کیو دی پدریم دل ویلو الله لا الہ الا هو الله یو دے نشے بلا جی توابی دے اللہ نا ولی کہ للہ ما فی السماوات عبادت دا غیر رب زکو کی اج تروا مشکل گشا غز کدے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا اللہ دے اختیار خاص دا اللہ دے ملکیت ما غس کہ بس من کی دی واسہ کہ بس من کی دی چس دا غ چس دی برا سخت دے تول دا غ ملکیت کی دی تول دا غ اختیار کی دی پوچھ خاص دا اللہ دے اختیار خاص دا اللہ ملکیت دے ما غس چې اسمانو کې دواز چې بزمنه کې دي وای تم دو او که جن کار کوي تاسو ما غس فین فزیکم چې بزونو سازو کې دي او تخفو یا پټوي تاسو هغه لرا پوزونو کې یو حاسبکم به الله حساب کې تاسو را باغی باندې الله یی کته پرځ کې یو خبره پټه او کخاره کې الله به سری حساب کوي. بل طرف حدیث کې راځي نبی السلام فرمایي چې الله زما د امت نه هغه سې چې د پرځ کې تیر شي هغه وسوسه الله تعالی معافي کړی دی. یعنی یو خیال یو خبره په خیر کې راشي هغه خیال نو الله تعالی معافي کړی دی دته یعنی زما امت نه الله دا خبره د وخت نه دې معافي ته کړی دا خبره ته لري کړی چې د پرځ کې دا انسان پرځ کې یو خبره تیر شي یو غلط خیالي نو الله تعالی معافي کړی د وخت نه وته او دته وی او کتا سو کار کوي او چې بزرګو شاهد کې دی او کپټوي الله به سري حساب کوي جی به خبره نه دلته وی الله به حساب کوي. او حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام فرمایي الله زما د امت نه هغه دغه بزرګ کې دی انسان بزرګ کې کوم خیال دی شي زما د امت نه الله داږي ا خبره نه لیکل نه الله ته معافي کوي د وخت نه چې بزرګ کې دی خبر را نه کوئی شي نو الله ته مخکنه معافي کوي ان الله به نه سپایي کې او دته وی حساب کوي څه مطلب کله دوه خبرې دي یو هغه خبره چې داغي تعلق د عقیدې سره ده ښا دوه خبرې دي کړه یو عقیده ده یو عمل نه نو کومه خبره چې د عقیدې سره تعلق ساتي دغه اصل کې غیا ده کومه خبره چې داغي تعلق د عمل سره ده اوس مثال یو سره یو کیدا راشي چې رزق بخلا کو ورغوي یسره دا په ځکه کیدا راغی چې رزق بشراب کو اوس بالله دا یو سره دی خدای وکا دا کوم نیت دا چې رزق بزنا کو لیکن کړه نه تر خوځو کې دا خیال راغله په خبر وي زکه دې چیزو نو تعلق د عمل سره دی یسره دا په ځکه کیدا خیال راغی چې رزق موږ نه کو خیال غلط دی خو لیکن په دې باندې الله دې نه سينه لیکن یو دا خیال چې دا غي تعلق د عقیدې سره چې بزګر کې دا راځي که بخلي ویلې نه دی بخلي وی خو ډېر ناروا دی بیا چې بخاره باندې وي که بزګر کې دا راشي چې ربي د الله نه بل څوک حاجت پروا شری حاجت پوره کوم کې ربي د الله نه بل څوک بچي ور کول شي ربي د الله نه بل څوک بيماري خلق کول شي یعنی دا خو دا خو دې ټول د کارونو دو چې دا غي تعلق د عقیدې سره یعنی دا څه خبره چې دا غي تعلق د ایمان سره د عقیدې سره او که په ځکه کې دغه مبارک کیسه خیال داګه به د الله نه ورغوي نو داګه به سره د الله هغه حساب کې دا تاسو کې دا کیدی سره خبره ده ښا عمل نه ده وایي ته دو هو جتا څو کار کوي هغه څه چې بزونه صاحب کړي او دو فو یا پټو یې نه یو حاسب کوم بیل الله حساب کې تاسو ور پای باندې الله فیفر المیشا نو بخنه کې الله لمیه شاو چالی جو چا د جو شي بخنه و يعذب من يشاء او سزا ور کوي الله مه شاو چالی جو خو شي سزا چا د جلا بخنه کوي چا د معافي کوي سزا ور کوي الله خو خیر والله والا كل شيء قدير والا د پرش باندې قدرت والا دوی مسره اس بات د رسالت اوس دغه بیان کوي امر رسول ایمان راوړ پیغمبر پیغمبر اسلام بما پاک کتابانه اون ځلې نه چا غریشوي ته تمیر به طرف درته درا والمؤمنون او مؤمنانو ایمان راوړې مؤمنانو په دې کتاب ایمان راوړې چې دا د الله کتاب دی امن رسول ایمان راوړې پیغمبر اسلام بما پاک کتاب اون دې نه چې راځي ګل شوی ته تمیر به طرف درته درا والمؤمنون او مؤمنانو مو کلون امن بالله ټول ایمان راوړې په الله باندې او ملائکې دې چې ولا دې پروا دې مشکل ګشاره او ملائکې دې په فرشتو د الله باندې چې دا د الله نورانی مخلوق دې مور او پلار خزه بچی دا شي نه بګنشتا الله بس په یو دل پیدا کړی دي د خپل عبادت لپاره کار نه کوي دا الله چې څو حکم دی دا الله دا هغه اطاعت کوي دا الله د حکم خلاف نه کوي وہ کتبی او په کتابونو دا الله باندې ټول ایمان راوړي په الله او فرشتو دا الله وہ کتبی او په کتابونو دا الله چې ټول الله یو سل سلور کتابونو را لګري په 103 باندې زمون ایمان دې چاو دا الله کتابونو خپل وخت د پاره د هدایت کتابونو پوه شي زمون پاګي باندې اوس دومره ایمان دې او په قران زموږ تفصیلی ایمان دی مکمل چې په دې باندې بازار په کول وی عمل کول لازم دی دا په کتابونو ایمان دار دی او چې دا ایمان نه دی وای کوم خبره اسا دی چې سره دا کی چر امن دی الله او ملائکه دی وکتبی چې ما ایمان راوړی په الله په فرشتو دا الله په کتابونو نو په کتابونو کته وای چې را زما په قران ایمان دی او ایمان ساده دوی کولې دی چې په قران تلاوت کوو خبره خدمه وایي په قران ځان نه دی پوهه کول او قران باندې ځان نه پوهه کړي په معنا قسم نه پوهي نو دا ایمان ساده نور کتابونو بشان دی کار په قران تورات مون منو زبور منو انجیل منو نور صحیفه منو او ته قران مګي بشان ته باندې ځان پنه پوهه کې نہ پنور ایمان صرف اجمالی دیو چې د الله کتابونو د خپل وخت لپاره وو چې الله دا غي د اسلام لپاره دی ګلو اوس قران دی او په قران بزان پوي په دې باندې بزان پوي بزان قران باندې ځان پوي کول فرض دی په خبره ساده فرض به نه کړ ته چې فرض موږ کې ورسولي او پیغمبران د الله پیغمبران د الله زموږ ایمان دی الله مونږه د یوګو په ځان دی نو چیرې چای سره په موسی علی السلام ایمان راوړی نور نه مړی عیسی سره په شان دینو چې عیسی سره عیسی علی السلام باندې ایمان راوړی او نور نه مړی دا نه مونږ ټول بولو په ټول ځوان ایمان دې جواب ټول د الله پیغمبرانو خپل پیغمبرانو وښه معصوم د ګناه نه پاک کړو وښه الله د مخلوق اسلام لپاره دیلو چې پای کې خیر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لا نفرق بین احد من رسله فرق نه کومه په مې دیو تن کې مې رسولي د پیغمبرانو نه څه فرق نه کوم توغات ما مخ کړه لري رومي سپاري په اخر کې فرق دنه کول فرق نه کول پسې کړي پته په دغه کې نه دی ور یو دی فرق کول په دغه کې تعظیم کې پوجي پوجي یو دی دا کومه فرق نه کوو کوم دی یو تن کې پیغمبران نه یعنی تعظیم د ټولو یو شان دي کو وښه هغه څنګه چې نبی علیہ السلام تعظیم دې دانه یو ته ټول پیغمبرانو تعظیم کو په ور وی او یو فرق دی په اتباع کې په ور وی نو په اتباع کې فرق شته د نور پیغمبرانو اتباع په موږ نه لازمه په معنا اتباع د پیغمبر اسلام د شریعت لازمه ده کنه چې پیغمبر اسلام شکړي څنګه په خوانو چې کوم پیغمبرانو شکړي دا غي طریقه بدل او زمونږ دې پیغمبر اسلام د شریعت طریقو نه نموس طریقہ یا نور عبادتونو نو گوری پا اتباع کی فرق شتا دے گوری ہاں پا تعظیم کی فرق نشتا دے تعظیم دن جوڑی او شانتی کم نو چکم خلق پیچے بنا مونگا دا پیغمبر سلام میلاد کو نو دے نور بیاوالی نکے اس گورا دو خبری دی بری کے یہ سرے دا سوک چلا میلادو نکے دا بار نا بیرو مانا چکم کسی کی تا پوستی ہوکا چته دا میلاد د څو دینه کې اتباع نه کې او کتا عظیمه نه کې تعظیم ته عزت کړی عزت وځ نه کې مثال چې پیغمبر اسلام عزت کو او دا عزت خو د ټول پیغمبرانو کوم لازم دی نو به د ټول پیغمبرانو تعظیم نه کې ځکه هغه ممکن نه چې تک او کړی شي نو کې پیغمبران خو ډور ډیر دي مې دا هغه 124000 کې حساب کې پوه شي تقسیم ورک 124000 تقسیم کړه په 365 باندې دورہ دیا غالباً یا 40 راضی کو 50 راضی کو سو نمبر کے زیادہ راضی 124000 دا تقسیم کا تقسیم 365 349 سے کا 340 میلاد مناول دورہ جیسا نہ تعظیم کو بلٹو نیو شان دیکھے عزت بلٹو نیو شان دیکھے نو ممکن نہ ہو دا کال چھ سڑے اکڑیش اللہ رسو پسی ہوئی اور پسی آیت دے چلا پہ انسان مانی دا سی تکلیف بوجھ نہ ہوئی چھ انسان دا کی طاقت او وس نہ لگی پوچھ او کہ اتبانی نو قائد پیغمبر پیغمبر دا دا چھ کچھ تکڑی کو جن کی تخبر پیدائش خوشحالی منا اکڑی نبی علیہ السلام کو جن کی راگے لے دا خوشحالی دا پیغمبر کا پیغمبر علیہ السلام ورنہ نکڑی صحابوں کو اے نبی علیہ السلام وفات نہ بعد 110 ہجری کو سل کال صاحب جون دی او دغه کوسو چې نبی علیہ السلام میلاد منا وکړي نبی علیہ السلام په پیدای خوشحالي رومبه نبی علیہ السلام تر ابو لہب کم چې نبی علیہ السلام غړ دشمنو هغه منا وکړي او کته دا پیدای خوشحالي مناوي دا پیغمبر اتباع نه کوي دا دا ګلاب اتباع کوي او هغه جهنم کې پروت دی او جهنم کې وای ته بمداغه سره پروت دی قرآن وای دا زنه داغه ټیکانه جهنم دې تب کړه ابي راوي وته قران وګور کوجه د پیغمبر اتباع نه د پیغمبر اتباع سره د پیغمبر په طریقو باندې عمل لیکه کوجه لا نفرق بين احد من رسله فرقنا کومنګ په مهدي او تر کې دي پیغمبرانه وقالو وایدی سوګ د ایمان والا ها تمخې دیو پیغمبر اسلام ایمان والا او وایې سمینا وایې دلمنګا د سوت البقره دا وایې دلمنګا احکام سوت وایې دلمنګا احکام د سوت البقره وجه واتانا مراد جهاد او انفاق دی واتانا او منل منګا یند سوت البقره دا د جهاد او انفاق مسله الله مونږه همه وامه دل همه لږه او فرانک ته ویلې ساتوم پکې شامل دي او فرانک بخنه وال او فرانک ربنا بخنه وال ته نه ربنا ورز مونږه الله ته مو ته معافيو کې او فرانک ربنا او بخنه وال مونږه ته نه ربنا ورز مونږه ویلیکل مسجد او تاسو ته واپسي لا یوکل دی فلاو نس مخیوي چې لا مونږه په مند دې پیغمبرانو کې فرق نکو پوه شي مخیوي کړه نو آیا دې پیغمبرانو دا عزت او تعظیم او ها رب دا چې مخیوي کله دې پیغمبرانو تعظیم کول دې هغه اتباع کول کوشي دا به ګران کار دې کړ دی پیغمبرانو اتباع تعظیم دا ډېر ګران کار دې کوشي دا خو کسابو کړې نه نو کله کو را ای ته موږ نشو رسې دې کړ پوښي دا باندې ګران کاری قرآن دغه دوام کوي چې نه نه لای کول له الله غوښته په ځان انسانان کړ لای کول له الله نوشن تدبیر نو کې لای نوښتا الا او صاحب هغه مناسب طاقت دا چې څومره انسان وشي دا کوي الله بیا هم مجبور اوري پوښي کله چې په انسان باندې کړو هر قسم بیماری راشي تکلیف راشي دا دغه د وښه ته به ښه پوښي او چې څومره صبر کې پاک تکلیف کې الله وجه فکر تکلیف انسان باندې ساتي انسان د ګناہوں د رجې دو باندې سیخه عام مسلمان باندې چکر تکلیف راشي بیماری یا صبر مدد د ګناہوں د رجې دو ځکه دی ګردا وخت انسان الله دې لري دی د ګناہوں د رجې دو یو سبب وي پوه شي په پیغمبرانو باندې کچر تکلیف راځي د پاره داږي د رجې دو چتول ځکه دې ګناہ نه پاک خلګي لا یکلف الله نفسا نو په شریعت کې چې په کوم طریقه عمل کې دا خبره ساده د استاد وستا قران سنت باندې چې په هر طریقه باندې عمل کې دا ساده انسان د وخت مطابق دا موس کول ک زکات دے کوشي کوئی چوسې نه کی زکات شپ دا باندې کړه چوسې کی زکات ورکې موږ پیځو وخت دا ساده وستې حج په چا دې چې دا وس کی چې چا باندې وس نه کی په باندې حج نشتا کوشي راځي چې د انسان د وس په تعلق ده لا یو کله بولاو نه سر تدبیر نو کړه لا یو نو سر الا اوس هغه مګه مناسب طاقت دا نه لا ما که سم دینش دې دینش دې وی یا دینش دې بدل دا که سم چې دوه کړ والیها ما که سم او په دې باندې سزا دا والیها او په دې نس باندې ما سزا دا غدا ایک ته سم چې دوه کړ ان سم دا ان دې دا اجر دا د دې د عمل ملاوی یو دارنګ په دې باندې په بوجي دا غدا غدا عمل چې کوم د نشوي یعنی ګناونه د الفاظ تو ګوري ها لها ما کسبت دې نفس دې ما بدل دا کسب چې دوکړ یا دکړي وعليها او په دې نفس باندې په بوجي ما سزا دا وعليها او په دې نفس باندې په بوجي ما سزا دا اکتسبت چې دوکړ یعنی مطلب د نن سبا سزا دا عمل ملاوی جی دکړی دي او دې ته بدل دا یې ملاوی دي چې دکړی او به الفاظ ته خیال وکړي لها ما کسبت دا کسبت دا کاف سین او بی پوښي نو دا لفظ دی چې کوم اگزیکټ الفاظ دي یعنی ذاتی لفظ پکې نشته دی او پسې وګوره اکتسبت دې کسبت نه اکتسبت جوړ کور پسې خبر دی وایي دو ټکی پکې زیاد کړی دي الف او تی همغه کسبټ کې دی کنه الف او تی پکې زیاد کړی مطلب څه دی ګور لها ما کسبت دی نفس دا بت دا کې دا کسبت چې دکړي ان مطلب هغه نیکی ان دل والا د نیکی را چې د دې دا لفظ چې کوم دی دا نیکی چې دا د انسان د وجود اصل دی چې انسان نیکه کې تاسو بل انسان له خوشالي لیکن دا ورپسې یک تسبت لفظ را ورده کې دا دوه دکی زیات کړ مطلب یې څه دی او په دې رس باندې به سزا داږي یک تسبت جوړ کړی دیو کړل یې مطلب دا دی په دې رس باندې وګوږي ما سزا داږي جوړ کړل څه مطلب یې دا ګناونه د انسان د وجود هیڅ نه دا وایي دیو دې دې کې دا الفاظ یاد کړل چې ګول دا ګناونه چې دی دا د انسان د وجود هیڅ نه چې دې ګناونه کوي الفاظ زکه بدل کړ د مخه ربنا ورب زمان اوای دی ربنا ورب زمان لا دوا کیدنا منی سی منگا ان نسینا کچری پریدو منگا کچری پریدو منگا یو عمل قصدن او قاقدارا یا خطا شو منگا اس گولا کلامانا تدا سو کی چو منی سی منگا لا ان نسینا کچری ہی شو منگا یا خطا شو نو حیر دل و خطا خویو شے ہیں یو سره خطا چې مطلب اساس ته هیڅ شي کنه د الفاظ خطا یو شان دی قرآن خو دوه نه راوړي دي څه مطلب نه نیچان په معنا د پر خودوم راځي یعنی بعض وخت یو عمل سره د قصد نه مدن پری نو الله سوال کوي دا ایمان والا وای دی رب انا ور مزمنګا منی سے منګا ان سینا کچری بي دمنګا یو عمل قصد نه مت ولا مون کچری یو عمل قصد نه مون نه پاتې شي مونږ یې پریدو الله ته مونږ باغې مونږ شه الله ته مونږ تمافي کوي او افضانا یا خطا شو منگا یعنی مطلب کده هیر نرانی او عمل پادش اللہ من تمانفیو کی ربنا و ربز منگا ولا تحمل علینا او مبوچ کے بہن باندی او مبار کے بہن باندی اس رن بار کما حمل دو لکہ سنگل چیلی بار کرو پا علی اللہ دینا پا کسانو من قبل نا چی مخیز منگنو اللہ من باندی را بخوانو پشان دی بوج مرا ولی چی منگا پا دین باندی عمل کل منگ تگرانش لکہ دیو دو انتے یهودو دین به بیانو د الله کتاب د پیغمبر حدیث به بیانول به پیسو به نه بیانول پوه شئ د دین کار نه غی ته ګرانچو الله موږ ته مګرانه کوم دې کرو جدا کنو عبادتونه دي که د قران زده کړل د قران بیانول لی الله موږ ته مګرانه هی ته ګرانچو کړه ربنا ورمز منگا ولا نکسم چې موسی علیہ السلام ته چلگا دکری ته ورننو دی الله متعال صرف خدای کی نوې دوشې نرانو چې ته ستاره دلا شې موږ بل دنا شو تاسو jihad وکړي نو jihad ته بوچې وکړه الله موږ باندې jihad موږ بوچې الله موږ باندې انفاق موږ بوچې ربنا ور باندې موږ الله موږ باندې مسله توحید داګه منل بیانول د پیغمبر اطاعت سنت باندې رکل کېدل داګه بیانول باغې عمل کو الله موږ ته موږ باندې موږ بوچې الله موږ باندې موږ بارکې ربنا ورب زمانگا ولا تحمل علینا او مبارکی بار مطلب بوج خان او مبارکی بو مالی اسن بار کما حملتو کسنگا جید بار کرو اغیلا علی اللہ دین پا کسان من قبل چی مخی زمانگنو اللہ کم بانی ما بوج کی دین ہر اوقات اللہ چسی پا مبانی بوج کی مم چی مقت اگران چی ربنا ورب زمانگا ولا تحملنا او مبارکی بو مالی ما آغا لا طاقت لنا چې طاقت یې منګلا به باندې باندې ربنا وربز منګا ولا تحملنا او مبارک مو باندې ماغا لا طاقت لنا چې طاقت یې منګلا باندې باندې یعنی الله مونږ باندې شی او شی مونږ بوځکې چې مونږه طاقت نه لرو او مونږ تګران شي الله مونږ ته آسان کی جهري او کاری دي او ربنا وربز منګا ولا تحملنا او مبارک مو باندې ما اغکار د دین پوه شي دین مان مراد هدي او د دین کار دی لا تا کرنا دی چې طاقت نه موږ له باغې باندې واعفو عنا او اولاد کې زموږ نه سستی اپ کو مانا او کته مانا کې واعفو عنا او معفو کې مونږ ته پر پسې سي وقفل لنا بیا موږ له او شان د تکې دی نه واعفو عنا اولاد کې موږ نه سستی الله کوم نه مخ کې سستی شي الله مونږ ته معفو کې واف ونا اولاد کی من نشوستی یعنی مطلب مخ کی چمن نہ پو عمل کی کم سستی شی ودا دین دین پر کارو نکی اللہ من تما فی کی نہ واف لنا او بکرو کی من تا یعنی آئندہ کا پار پوش آئندہ من دے سستی نو ساتھ اللہ چمن دے سستی شی دین پر کارو نکی ورحمنا او رحم کو ممانی آئندہ کا پار اللہ چب دین پر کار کی نہ سستی کو پوش ورحمنا او رحم کو ممانی انت مولانا تی معاون زمنگا مددگار زمنگا انا تم مددگاری فن سننا امداد کی زمنگا لو قوم کافی و خلاف قوم کافرانو کی اللہ تزو مددگاری او جو قوم کافرانو په خلاف کی اللہ زمنگ امداد کی د دین دشمنان دی اللہ تزمنگ امدادو کی داوی خلاف الحمدللہ سورت ختم شو سورت کے سلور مسئلے وی همدا رنگی سورت په سلور حصو کی تقسیم خلاصہ بار بار میں دا سو غیا د ان شاء اللہ تعالی ختم گیری برض میں ختم کرے برض ان شاء اللہ ایمان والا چتاسو من اللہ مسرد توحید رسالت جہاد انفاق اذا تدائن تم کرے چلے دین کوئی تاسو بنے اندقل رو الہ دینی مسلمات نیٹی مقرر پوری فکتبو نولی کیا گئی لگا وحلی اکتب بینکم کاد ملان او خامخا لکل دیو کی ومین سازو کی لکن کے بلا دی پہ انصاف سرا ولایا بکات من اور انکار دینا کی لکن کے این اکتب جلی کلو کی فما علم اللہ دیو جنا یا پشان داری چپوئے ورکڑی اللہ دی دفن یہ دب نو خامخا لکل دیو کی ولیم للذی او خامخا بیان دیو کی آگر سڑے علی حق چی باغ بانے کر دلا ولی تق اللہ ربا او خامخا او دیری کی دانا شرط دے دے ولا یرقص منو شیئا او کمی دینا کی دا بیان نسو شے فین کان اللذی یعنی مطلب چی سبی کل شوی آگر دیو ہے فین کان اللذی پس کی چروی آگر سڑے چی باغ بانے کر دے صفیان بے وکوف او ضعیفن یا کمزور ہے او لا سبیعو یا طاقت نظری ان یمیل چی بیان کی ہوا دے فل یملک تو بیان دو کی ولیو معاون دد مددگار دد ملا دی پہ انصاف سرا وسا شیدو شہیدے او گوان نشی دو تن گوان میں رجال کم دو سروس تاسونا یعنی مسلمانان فیلم یہ قرآن جو لینی پچ کے چرینی بھی دو تن سڑی فر جو نیو سڑی ہم راتا نے دو خزے ممن دا چاہتا تو نمیل شوادا چتا سوی پسند کوئی دو گوان نا انت زلن اداما دیو جنا چی خطا چی یو دے دوان نا فدوزت کرا نو یادی بدا یو دے دوان الاخرى بلی تھا ولا يبقى شهداء وانكار دينك يغوان اذا ما دو كره جرو بل شي د پاد غواي ولا تسمو او مشري كه اندر دمو چولي كه تاسو دي يو دي ما ملي لا سويان كه ول ما ملي يا كه ما ملي الا جري تنه دي خپل پوري ذاليكم دا رنگي گيدل ساسو چدا نيكل كوي غوان مقر كوي نيته مقر كوي او ما ملي كي اقصد ان الله دې انسا خبر د پرې دا الله واقوم الشهادة او دې درس د پاره د غواي و اجنا او دې کریم د الله ته تابو چې تاسو بشک او دې کریم دا چې تاسو بشک نه کوي الا د ګونه تجارتن مگر کچري وي تجارت نه تجارت حاضرتن لاس پلاس تو دیرو نا چې اړوي تاسو غیلا بھائی نکم پہ میں اس پر کی فریض علیکم جناح انشے پتا باندې گنا اللہ تک دعا چونه لکھے گی لگا انہی لکھے دی مامی لگا وہ شیلو اگوان میں سے ادھا تباہ دن کر چلے دن کو ادھا سو ولا یو دوار رکھا دیمون او تقریب منشور کونے کے لیے لکھن کی تو گواہ تھا یا او تقریب دو مانا او تقریب بنور کے لکھن کے او نہ گواہ دیما میرے والوں نے وہ ان تب آلو او کے چلو کتاب دا کار نکینن دا فسوق خلاف دا امر الہی دے بکم سزا رب تاسو وتقوا اللہ او یہ گدا اللہ نو وی والے مکون لا او خودنا کتا اللہ اللہ والله بكل شيء عليم او لا دے پریس باندې پیا دا وہیں کون تمہارا سفر او کجری تا سب سفر باندې او انمند تا سو او انمند تا سو کاتبن بھی کون کے فرہا نو مقبولا او کافی دا گانا مقبولا قبضہ کر شی فینا منا فین امن بعضکم پس کجری اعتماد کی بعض سا سو بعض باندې پر یو دل لدی او ما ادا دی گیا سڑے او تو مینا چمن دا گزوری شی دے اعتماد کی شی دے مقام قادادی کی اگر سڑے او اتو مینا چہ اعتماد پیشے میں امانت و امانت پر وجد تق اللہ او خام اگر او دیری کی دارانا چرد دے دے ولا تب تم الشہادہ امو پٹے گوائی ومن یک تمہا او چاہ جپٹ اپڑا گوائی دگوائی دے سر دمامیلے خام مرگینا گرانگا دے درد مجھے تو ہی گوائی پٹا کی قرآن اگر گوائی دا اگر چدن اللہ وعدہ دا چی بیان مکے واللہ بما تعملون علیم او اللہ دے بامان جتا سوی کوئی علیم پویادات دے للہ باب السماوات و ما فی الارض خاص اللہ مل کے دے خاص اللہ دے اختیار دا سے جب اس من کی دیوا سے جب من کی دی و ان تو بدو او کہ جتا سو کار کوئی مان سے فین بجو کون تی بزو نشاز کی دی او تو خو یا پڑوی تا سو گیلا یو حاسبکم من اللہ حساب کتاب سر بھائی مان دی اللہ یعنی اگا عقیدہ جو بزر کی دے پٹے او کو بخکارے ہوئے پخلق الله به سړي صاحب کې ښا فیفرل مې یشا نو ګور چې صاحب دې کسني ګنده کړن سفاره فیفرل مې یشا نو مخنه کې الله چا دې جو کوشي مخنه او سزا ور کې چا دې جو کوشي سزا والله اعلی کل شی قدیر او الله دې بروش باندې قدرت والا ا منه رسول بما انزل الیه من رب ایمان اورې پیغمبر باغ کتاب چې له ګرشې ته طرف دنا و او اے مومنانو کلو امن بالله ټول ایمان اورې بار الله او فرشتو د الله او کتابونو د الله او پیغمبرانو د الله لا نفر کو بینا حج من رسول فرق نکو بمنګ په دې وطن کې رسول دې پیغمبرانو دې پیغمبرانو وقالو سمعنا واطعنا دعا ایتونه داخلين دي دې فضیلت راغلي په حدیثو کې ها پوه شي دې فضایل دي کوئی کوئی چنش پیو دکی خواب خواب ہے تا دعا ایتونا یاد ایک دنوں سے گران ملی پوشی لا نفرقو بین آدی میں رسولی فرقتکو کو منگا منگا بین دیوتا کی دی پیغمبر آمنا وقال ہو وائی دی سمینا امن المنگا جیاد و انفاق توحید و رسالت وقت آنا او سمینا وائی دی المنگا دسوت المقری دا مسائل دا حکام وقت آنا امن المنگا طول بکی راسا توحید رسالت جیاد انفاق او فرانګه بغنو غواړو تا نه ربنا ورغز منګا ویلی کلم مسیر او تا له واپسی لا یو کلې فلا ونسن تکلیف نو کې الله یو نس الا او سامګه مناسب تا کندا لا ما کسب تینس ته بندا کسب چې دو کړ والي ها اب دینس باندې به صدا داږي بوج داږي اک تسب چې دو کړ ربنا ورغز منګا لا تو اخی دینا منی سی منګا ان سینا تچری بری دو منګا یو عمل کزدن او اختار یا خطا شو منګا اے مطلب کہ او کار من خزرت کا وستو یا خطا شو بکی اللہ دے ہیر دران پانش اللہ تمہ منی سے اللہ تمہ دمافیو کی ربنا و رب زمانگا ولا تحمل علینا او مبارکی بمبانی اسم بار کما حمل دو پشاندار چی بار کڑی دیو اگیلا اللہ دی نباکسان میں کبنا چی مخی زمانگنو اللہ دے یہود پشاند مبانی تذی کار نمگرانے کاغی جہادو کاغی انفاقو کاغی قرآن بیانو دو پذی بانی عملو ربنا و رب زمانگا ولا تحملنا او مبارک ایمان مان دی ما آغا کارنا ایمان امرا طول آغا دی دین کارنا دی پوشی او مبارک ایمان مان دی آغا لا طاقت دن نامی چی طاقت نشتے منگ طاقت نی منگ لپاگی مان دی یہ طاقت نی منگ لپاگی مان دی نیچے طاقت منگ لپاگی مان دی دس مان دی او مبارک ایمان مان دی آغا سا نیچے طاقت منگ لپاگی مان دی تالا منگ آگی طاقت نی لرو اللہ منگ بوش کے چمنګ دا ایمنګ ما دې سه کار مله اوره را چمنګ دا طاقت د روز دنه کول وا فونا اورل کی مننا د سستی هې د تیر سستی ما سره تو کړلا وا فلنا او بکنو کی مننا چلا آینده سستیونو کو ورحمنا ارحمکم باندې انت مولانا تی موامین زمنګ امر ګار زمنګ فنسن علی القوم الکافرین مه دا د زمنګ په خلاف د قوم کافرانو کې